على الوطن حب الوطن من الإيمان ولككم من الحرمان انهدوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولككم من الحرمان انهدوا على الوطن إندونيسيا بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوما قومي هيا القوف ماما كل من يأتيك يوما قومي هيا القوف ماما شق هدي واحدا نحايرك Tamu dalam imanmu, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah, hai bangsaku. Usapkan hati wahai tanah airku. Cintamu dalam imanmu, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah, hai bangsaku. Indonesia negeriku. Kau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Yalal wakon, yalal wakon, yalal wakon. Kumpul wakon minal iman walakakum minal hirman inhadu alal wakon yalal wakon yalal wakon yalal wakon kumpul wakon minal iman walakakum minal hirman inhadu alal wakon Indonesia biladi tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku usapkan hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang